Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre Murmuri, que us portem Carlos Jecano des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino, que us parla. Comencem amb el Let's Festival, un espai de trobada entre el públic i les diferents bandes del panorama nacional, tant les ja consolidades com les que comencen. Tres anys que afirmen el festival com un referent d'hivern per la música. Dijous, divendres i dissabte passaran pels escenaris de l'Hospitalet grups com Una Trajectòria, com Mishima, Humbert Humbert, The Sunday Drivers o Facto de la Fe i les Flores Azules, i d'altres que s'estan fent ja un espai en el panorama musical com Olímpic o l'Estrella de David. Nosaltres ens quedem ara sentint una de les sorpreses del passat 2007, El Guincho, amb el tema Palmitos Park. I continuem amb un dels àlbums més esperats per nosaltres. Per fi tenim un avançament del nou treball dels americans Tapes and Tapes, que es publicarà el proper 8 d'abril sota el nom de Walk It Off. I és que després d'inundar els blogs de tot el món gràcies al seu anterior treball, amb singles tan grans com aquell titulat Insistor, ja tenim la seva seqüela amb temes com Hem de Mol. Oh, I sota el nom de Boombins ens arriba el primer treball de Throw Me the Statue, i darrere d'aquest nom hi trobem el multiinstrumentista de Seattle, Scott Reitherman. Amb una proposta entre el pop i el rock, indies els dos, això sí, l'home fa l'enèssim homenatge a la Lolita, aquella noieta perillosa de Nabokov. Could multiply at a falling rate. Then we lose our heads and we still go faster, even on our birthdays. I unes setmanes enrere ja us vam oferir un avançament del nou treball de Destroyer, alter ego de Dan Bejar, guitarrista dels The New Pornographers. Ara, quan està a punt d'editar-se el nou disc, us tornem a portar una altra peça que treu a la llum pública un cantó encantador mig amagat de la banda pornogràfica. Escoltem Dark Leaves from a Thread. Susan, the truth is sipping sherry branded by moonlight's just a game people are playing tonight. Seriously, terror advances. In America, in churches of read it, sit. Nah, it's cool, you go, I'll stay perfectly at home with this dread. Dark leaves form a thread. Yeah. the waitress is there. A late September sunlight travels through her hair. It wants to be seen. You go, I'll stay perfectly at home with this dread. Dark leaves form her thread. Una de les bandes de pop més independents de l'escena musical estatal ha publicat recentment amb el segell Bicore el seu segon treball. The Charades es va donar a conèixer ara fa poc més d'un any amb el seu àlbum de debut, When Singing Blue. Ara han abandonat els ritmes de garatge per aprofundir en un pop més melòdic de reminiscències britàniques. Els ritmes energètics del seu primer treball han donat pas a melodies més harmonioses que inciten a la calma i a l'optimisme. I parlant de canvis, el més significatiu d'aquest En Ningún Lugar respecte a l'LP anterior ho trobem en les lletres, més concretament al llenguatge, ja que s'han passat aquest cop al castellà. En definitiva, ens trobem un disc que a molts pot recordar les millors creacions de grups mítics dins del pop estatal com Nosotras, Los Fresones Rebeldes o Paulina en la Playa. Nosaltres escoltem En Ningún Lugar. Thank you. diversió, frescor i optimisme és el que ens ofereix el quartet de Nova York, Murder Mystery. Amb el títol del seu primer àlbum, Are You Ready for the Heartache, que us hate comes, ens avisen de la possibilitat que ens trenquin el cor, però tot i així conté cançons amb tanta vitalitat i tan contagioses com Love Astronaut. I ja us vam avisar que des de Murmuri aniríem desgranant la banda sonora de Juno, i ja que la matinada de diumenge va guanyar l'Oscar al millor guió original, aprofitem per portar-vos una altra cançó. I és que Juno és una d'aquelles pel·lícules sense grans pretensions, plenes de detalls visuals i de guió que ens atrapen i ens mantenen amb un somriure constant durant bona part de la seva duració. Un somriure com el que ens desperten ansipants amb el tema Vampire. I si us agrada la música folk, segur que Downlanders us semblarà deliciosa. A cavall entre la sensibilitat urbana de Nova York i el folk evocador del seu Kentucky natal, Landes pertany a aquella casta de cantautores amb una gran capacitat de seduir tant el públic indie com els seguidors del rock amb arrels. El seu últim disc porta el nom de Fireproof, una prova de foc que ha superat sense cap mena de dubtes amb temes com Bodyguard. I continuem amb un concert pel proper dijous a la sala Elio Gabal de Barcelona. Parlem de Brave Benjamin, nom darrere del qual s'amaga Ben Palmer, un galès afincat a Barcelona. La seva música és una combinació molt especial de melodies càlides amb lletres delicades, guitarres acústiques i fantàstiques harmonies. Molt ben recolzat per una banda en directe amb gent de Nisei, Be Brave Benjamin ens portarà el seu folk amb un punt d'ironia, intel·ligent i agradolça com la que ens porta en temes com He Only Loves You. Thank you. only loves you when you are sleeping, certainly not when you are speaking, no. But wide awake, you take your toll upon him. I continuem fent-nos ressò del quart cicle de concerts Mungat Sona Bé, que comença aquest dissabte amb el grup Made. Com sempre, a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc de Mungat podrem sentir temes com Transference Number 2. Slingshot. Escolta el Murmuri al 107.2 de l'FM. La personal barreja de pop i música electrònica de Bacabú ha rebut elogis de la crítica especialitzada, que el considera el millor grup sorgit de Mallorca els darrers anys. El proper divendres estaran a la Sala Apolo presentant els temes del seu segon treball discogràfic, 12 Songs Inside, i abans que això passi presentem el disc a Murmuri parlant amb el compositor, guitarrista i productor del grup, Joan Feliu. Bona tarda. Què tal? Buenas tardes, com va? I també amb la cantant del grup, Pascal Sarabelli. Buenas tardes. Buenas tardes, què tal? Com estàs? Què tal? Com esteu els dos? Bien, muy bien. Doncs parlem sobre el vostre disc, perquè, com dèiem, doncs, realment heu rebut molt bones crítiques a l'estranger, però aquí heu passat una mica desapercebuts. Per què penseu que ha estat això? Pues la verdad no tenemos, bueno, yo al menos no tengo una explicación, pero desgraciadamente es lo que nos está pasando. Sí, la verdad es que teniendo en cuenta las críticas que recibimos y me parece que es un poco o injusto o algo raro está ocurriendo en cuanto a los resultados y en cuanto a que la gente se entere de que hemos sacado un nuevo disco, por ejemplo, ¿no? I això serà també potser perquè aquí no agrada aquest tipus de música, o jo crec que no? Perquè altres grups que van una mica amb la vostra fórmula sí que tenen èxit i podríem dir que esteu al nivell, no? Sí, jo no crec que sigui per això. De fet, tenim molt bones crítiques de la premsa especialitzada a l'estat espanyol. Tenim, però moltíssimes, i genials, realment. No és una qüestió de que no li agradi. A més, en general, la gent que ven els concerts perquè no mos havia vist mai, o la gent que escolta el disc per primera vegada, pues, en general, agrada bastant. No, jo crec que també és un tema de promoció, no tenim pressupost. La premsa especialitzada ens ha fet molt de cas, jo amb això no tenim queixes, però no sé, són factors que no pots controlar, no? Nosaltres més no podem fer. Crec que hem intentat tot el possible. Jo crec que la música que fem agrada bastant en general a la gent i que escolta el disc. Sí, que en principi jo crec que és més tema de promo i que la gent que mou, que monta festivals o que mou més els grups, pues que no ens ha descobert del tot. Ventura també influeix el tema que encara no tenim un mànager o una agència de management que ens hagi agafat, etcètera, no? Poden ser molts de factors. Bé, parlem una mica sobre la vostra música, que anem sentint de fons, perquè diuen que en aquest nou disc heu afegit una mica de colors. En quines imatges noves us heu inspirat? Quines dimensions, dius? En quines imatges noves? Per què teniu nous colors? Sí, doncs jo crec que l'evolució el grup ha evolucionat a la seva manera, però la manera de fer les coses és la mateixa de sempre, no? Jo crec que em tinc influenciat per imatges com abans, imatges de somnis, de fotografies de viatges, etc. No? El que passa és que jo crec que el que ha evolucionat el grup de la mateixa manera que jo, per exemple, he evolucionat, no? Se canvien, a mesura que te fas gran, han passat 3 o 4 anys, i una persona canvia, no? Canvien les preferències, són quins temes, els punts de vista, etc. No pot ser que ara, pues, jo crec que aquest disc és més complex, més complicat, és una mica més dur a la primera escolta, però és menys ingenu que el primer en lo bo i lo dolent que té, no? Però la font d'inspiració se pot dir que és la mateixa de sempre, les imatges en general. I per què han hagut de passar 4 anys fins que heu tornat a treure un nou treball? Realmente han pasado 4 años. En el primer disco también tardamos 3 años en hacerlo, entonces realmente este segundo disco ha tardado lo mismo, lo que pasa que el año este adicional ha sido realmente por temas de agendas, tanto del sello como nuestro, como hasta que hemos encontrado una fecha que nos, digamos, que no, o que nos convencía a todos o que nos iba bien a todos realmente. Y entonces entre una cosa y la otra pues han pasado 4 años. Igual es un poco, es demasiado tiempo a lo mejor, pero era el tiempo que necesitábamos, desde luego. Los 3 años han sido totalmente necesarios, no es que nos hayamos dormido. En cuanto el primero estuvo terminado, ya teníamos canciones en marcha para el segundo, del mismo modo que ahora ya hay canciones en marcha para un tercer disco. Però diuen que sou molt perfeccionistes, suposo que això influeix també en el temps, no? Sí, desde luego. Bueno, esto yo creo que lo tendría más que responder Juan, porque es el que es realmente el maestro de la música, ¿no? Pero sí, realmente no una canción no ve la luz hasta que estamos totalmente convencidos. Así que, pues, esto implica que a lo mejor le des o hagas 60 versiones de una misma canción. Entonces, pues sí, pues esto lleva tiempo, ¿no? Efectivamente, sí, son perfeccionistas porque son 3 anys de feina diària, realment, diària. I cada dia mos hi posam, no? I cada vegada és fet que aquest segon disc l'hem gravat en el nostre propi estudi, i això té molts avantatges, però té el gran desavantatge de que no acabes mai, no? Mm-hmm. Perquè no tens el temps il·limitat a l'estudi, sempre tens coses que millorar. Per tant, hi ha una mica que el perfeccionisme aquest es pot arribar a convertir en una obsessió, no? Sí. Efectivament, això ens ha passat ara amb aquest segon disc, vam passar una temporada un poc massa, no sé com dir-ho, que no mos ho passàvem bé, no? I si no t'ho passes bé fent música, potser és de ser-ho, no? Uh-huh. I crec que hem après amb aquest segon disc bastant, i jo crec que aquest tercer serà bastant més minimalista, més senzill, o no li dedicarem tantíssimes hores a detalls que pintura no tenen tanta importància, no? Perquè realment no és bo per la salut mental, jo crec. Bé, parlem del directe perquè després d'aquesta perfecció del disc no sé si es pot traslladar de la mateixa manera sobre l'escenari. Sí, realmente lo que la gente ve en el escenario es algo bastante similar al disco en cuanto a nivel musical, digamos. Lo que en el escenario somos 4, está un bajista que es Oleg Zainey, y luego tenemos a nuestro hombre de orquesta, que es Pérez de la Vert, luego Juan con la guitarra eléctrica y yo a la voz. Y luego además tenemos un añadido, que son unas proyecciones que las llevamos siempre de todos los directos, más que nada, desde hace ya bastante tiempo, porque nos dimos cuenta que ilustraba muy bien la música y que acompañaba muy bien, y que realmente nos empezamos a dar cuenta cuando empezaban a decir que la música de Bacabó era paisajista y que a lo mejor era como de banda sonora o algo así. Entonces nos dimos cuenta que sí, y que además era bastante coherente, ya que Juan se inspiraba de fotografías y de imágenes de viaje, pues realmente el resultado al final era correcto, ¿no? Era todo redondo. Y entonces eso, al poner las proyecciones acabamos con un, digamos, con un concierto y con un, no sé, un espectáculo un poco redondo. Y cerraba ya todo el círculo este, ¿no? Alguns us han descrit com una rara avis musical. No sé si us sentiu identificats amb aquest qualificatiu. Amb aquest qualificatiu, rara avis musical, sí. Jo gasto com un elogi. En general, a part de que parlen molt bé nosaltres, el que remarquen bastant és que no és un estil que se pugui emmarcar. Els periodistes en general han tingut problemes per explicar què és el que fem. Cosa totalment que no ho cercaven, no? Tots, clar, però ho hem agafat com un regal de la crítica, de la premsa, i per jo personalment com a compositor és millor elogi que me pot donar una persona que sap de música, no? Que no pora encastillar, no poder comparar exactament el que feim amb altres grups. Se pot comparar més o menys, però no mos pareixem tant, no? O sigui que jo m'he sentit identificat i molt agraït. Però és un dels vostres objectius, això de trencar o com a mínim reflexionar sobre els conceptes més tradicionals del món de la música? Creo que no he entendido la pregunta. Que si es uno de vuestros objetivos, pues reflexionar un poco sobre los conceptos como más preconcebidos de lo que tiene que ser un disco, de la importancia de las letras, de cómo tiene que ser la música. Por eso no os pueden etiquetar, porque tampoco tenéis muchas ganas de encasillaros en una cosa u otra. No, yo creo que realmente lo que nos ocurre, pues ha ocurrido, ¿no? Nosotros no buscábamos nada, lo único que buscábamos era ser lo más honestos y lo más sinceros posibles en cuanto a hacer lo que realmente sentíamos y vamos, que si no nos parecemos a nadie, pues es casualidad, no hemos buscado ser especiales o lo que fuera, lo que sí hemos intentado es hacerlo lo mejor que sabemos y estar satisfechos con lo que estábamos enseñando, ¿no? Jo crec que és el que ha dit passar, és un tema de... Jo, bàsicament, això és un punt de vista molt personal, però crec que és un tema d'honestedat, no? perquè és veure que si escoltes la música, escoltes els 40 principals, la cadena Dial, els 40 latinos o el que vulguis, sí. No pareix que sigui molt honest el que s'escolta, no? És una espècie de tu ven aquí, canta esto, yo te produzco, meto unas trompetas, lo vendemos, lo metemos al Carrefour i d'aquí dos mesos ja ningú no se'n tornarà a recordar mai d'aquest disc, no? Mm. És el que prima, per desgràcia, però és l'època que ens ha tocat viure i el que no farem mai és canviar la forma de funcionar que tenim, no? Però dins aquesta originalitat, jo he llegit per una entrevista que no escolteu música, no sé si els dos o tu concretament, Joan, que no escolteu música. Es más bien, Juan, yo sí, todavía. Yo sí, a mí me gusta escuchar música y la verdad es que sí, yo sí que escucho música y voy buscando discos que me hagan vibrar muchísimo, que de hecho últimamente ando un poco falta de esto, ¿no? ¿Cuál es el último que te pasó con esto? Porque realmente no acabo de encontrar ningún disco o artista que me haga vibrar tantísimo como... Yo qué sé, antes igual me pasaba más. Podía tener un disco igual un año en el coche. Mm. Y ahora esto ya no me ocurre. Y no sé, o me estoy haciendo mayor o algo me está pasando. Y prefiero pensar que es que no encuentro el artista. ¿Pero cuál es el último que te ha hecho vibrar? Pues, por ejemplo, últimamente lo que estoy escuchando bastante es Iron and Wine, me gusta un montón. Sí. Bonnie Prince Billy también, lo que pasa que él lo encontré, bueno, o lo estaba escuchando ya un poco antes que Iron and Wine. Uh-huh. Y no sé, realmente lo que estoy entusiasmada es que haya vuelto un poco esta vertiente folk, porque cuando era más jovencita, pues, por ejemplo, vibraba escuchar Van Halen, ¿no? Y entonces esto ya pues dejó de escucharse, luego yo a lo mejor me harté un poquito y ahora ha sido como una historia un poco nostálgica y un poco más al día, ¿no? Entonces sí. Estoy encantada otra vez con no sé, como este retorno un poco folk que me gusta muchísimo. Y Joan, ¿y tú por qué no escoltas música? ¿Por algún motivo en particular? Sí, per dos. Un, el primer és que, com t'he dit abans, la feina de la nostra música és diària. Jo pràcticament cada dia m'ho poso a fer música, a composar, quan t'entén lliure. I realment quan acabo de fer música, pues, tinc ganes de fer moltes coses, però no d'escoltar música. Estic més d'agafar un llibre, o el que sigui, no? O mirar una pel·lícula, etc. És que, primera, la segona raó és que ja he arribat a un punt en el qual no escolto una cançó com una cosa... No, com un ente únic, no? Escolta la música separant el que escolta el baixista que fa, ara és bateria, escolta bombo, uh-huh. L'equalització de sa veu. No puc escoltar una cançó relaxadament, no? Escolta, yeah. No sé com dir-ho, elements, no? Elements individuals. I clar, no... És com a massa... No acabes de passar gust, sincerament. És una espècie de... anàlisi, una deformació professional, no sé com dir-ho. Però això normalment passa amb les pròpies peces, no? No amb les dels altres? Perdona? Que això normalment passa amb els propis músics, amb la teva pròpia música sí que potser passa que et fixes moltíssim i això ho vaig fer així, això, això, però amb el dels altres, la música dels altres també et passa? Me passa amb tota la música. De fet, la nostra no... L'escolt... Perdona. L'escolt tantes vegades quan feim el disc. Sí. Que llavors no la puc tornar a escoltar, bàsicament no. Si anem acá uns amics i mos posen el disc, pues l'escolt. Yeah. Però realment no torno a escoltar el disc, perquè, i tornem a lo de sempre, com som tan perfeccionistes, no me passa això de, ui, esto tendría que haberlo grabado d'altra manera o aquí. Això encara no m'ha passat. I no crec que me passi, perquè ja t'he dit que està tot... Millimetrat. Està tot immillorable des del meu punt de vista, no? Uh-huh. Que no vol dir que estigui bé, però per jo ho està, no? De manera que és molt... És difícil, que no va passar amb el primer disc en 4 anys i no crec que me torni... no crec que me passi amb aquest. Uh-huh. Però és vera que quan escolto un altre grup, pues, no puc escoltar una cançó com si fos una cosa única, no? Parlem també, si us sembla, de les lletres, perquè si escoltem, deduïm que reflectiu com una mena de tensió entre la vida moderna i també la naturalesa, i tenint en compte que veniu de Mallorca, cobra com encara més significat, no? Puede ser que sea algo que no sé, a lo mejor es inconscientemente que las letras llevan un matiz así, pero realmente no es a propósito. De hecho, desde el primer disco yo creo que las letras o la melodía, digamos, hacen parte, trabajan como si fuesen un instrumento más. Y de entrada, pues de la misma manera que decidimos cantar en inglés, por varias razones. Primero, porque no queríamos a lo mejor que la gente se fijara o se fijara demasiado en la letra, porque queríamos eso, que funcionara como otro instrumento, ¿no? Y que no estuviera escuchando lo que estamos diciendo, sino que fluyera un poco más, ¿no? Uh-huh. Y también porque este tipo de música, pues creemos que tiene que estar cantada en inglés, o que el idioma que mejor le va es el inglés, igual que al flamenco el mejor idioma es el español y así, ¿no? Por tanto, no tenéis ninguna intención de transmitir ningún mensaje en concreto, ¿no? No, lo que tampoco queremos decir tonterías, ¿no? Es decir, con las letras no es lo mismo que un cantautor, que casi lo más importante es lo que él tiene que decir en sus letras, ¿no? Uh-huh. Y nosotros no, lo que pasa que evidentemente ya que estás y haces una letra, pues intentas hacerlo lo mejor posible. Lo que algunas letras sí que quieren decir más que otras, a lo mejor, en cuanto a claramente el significado de la canción, ¿no? Pero en general yo creo que cada uno las puede interpretar un poquito como quiere, ¿no? Dependiendo de su estado de ánimo, pues a lo mejor un día la escucha y le parece terriblemente depresivo y otro día la escucha y de repente le encuentra un punto alegre, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, que cada uno se monte la película con las canciones. Claro. Sempre que tenen un petit missatge en general, pot ser que tinguin, qualsevol cançó tingui un missatge, però no directe, no... si no mires bé la lletra i l'escoltes bé, pues no és algo superficial, no ho notaràs tant, no és com aquestes lletres de voy por la calle. De hecho, yo creo que sí. Cuento una chica y me gusta un montón, ya sí. No sé qué rollo. Però sí que pot ser que tinguin algun missatge, però no relacionat amb Mallorca, no? Uh-huh. De tots modos, además, yo pienso que si hiciéramos algo relacionado con lo que está ocurriendo con la naturaleza en Mallorca, realmente serían canciones terroríficas con un mensaje horripilante, porque lo que está ocurriendo aquí en la isla es espeluznante, ¿no? Es horrible. Uh-huh. No se están parando y... No sé, da pànico. Bueno, limitar com a molt, xerrar de Mallorca no és algo que m'inspiri gaire de cap manera, no? Seria com limitar molt el nostre món. Uh-huh. No m'interessa xerrar de Mallorca, sincerament, ni de coses, ni de temes per escut, no? Molt bé, per acabar ens quedarem amb la cançó Time Zone Trip, que m'agradaria que em comentéssiu una miqueta per presentar-la. Què me'n podeu dir? Bueno, sí, Time Zone Trip és una cançó que realment és bastant antiga. Ja sorties amb aquest abans de tenir el primer disc, el que no la vàrem incloure en el primer disc perquè, bueno, és una cançó que teníem, que ens agrada molt, però no vaig considerar que pogués entrar en el primer disc per tema estilístic. Uh-huh. En aquest segon, com que ja hem parlat d'això, estem com a més colors, més matisos, i és una cançó que sempre que toquem en directe normalment acabam o solíem acabar amb aquesta cançó. Ens va agradar que el disc acabés d'aquesta manera, no? Com un poc més desenfadada, un poc més alegre. I ja t'ho dic, és antiga, eh? És una cançó que van fer, segurament la van gravar l'any 2002. Ara l'han tornat a gravar millor, però vamos, que se nota que no és algo que faríem avui. Jo segurament no me sortiria avui aquesta cançó. Ara m'encanta tocar-la i m'encanta que estiguis darrere dels dies, que és més moguda, és un poc més desenfadada, té element moltes guitarres i un poc és més moguda de l'habitual en nosaltres i l'hem estimat molt, no, en aquesta cançó. No puc dir molt bé. Molt bé. Doncs recordem que Bacabú estarà actuant el proper divendres a la Sala Apolo de Barcelona presentant els temes del seu segon treball discogràfic, 12 Songs Inside, i nosaltres hem parlat amb Joan Feliu i Pascal Sarabelli. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi molt bé el divendres. Gràcies, moltes gràcies, esperem molt bé. Adéu, que vagi bé. Nosaltres també el que fem és despedir el programa d'avui sentint aquesta cançó, com dèiem, Time Zone Trip. Ens acomiadem fins la setmana que ve. Thank you. How began all the machine works and how close was the sun? Tell me about your last trip. Was it nice or not? Did it affect your system or were you strong enough? I've increased my perception, which is good for me, but I've lost concentration and beats of memory. I won't go back to the time zone unless you come with me. Then you can show me the best way to use the time machine. I can remember how long I was there. You see, I can remember. Thank you.